Jedyne 1699 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w tym tygodniu ruszy budowa muru na granicy z Białorusią. To odpowiedź na ostatnie działania władz w Mińsku. Talibowie nie chcą się zgodzić na przedłużenie ewakuacji obcokrajowców z Afganistanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wzywa prywatne firmy do wprowadzenia obowiązkowych szczepień. W tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy Polski z Białorusią, zapowiedział to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w przygranicznej miejscowości Kopczany. Szef MON mówił, że postawione wcześniej zasieki są zbyt słabe, by zapewnić szczelność granicy. Płot będzie w wysokości 2,5 metra, będzie zbudowany z właśnie zasieków, tylko ułożonych pierścień na pierścieniu. Będzie stanowił, w naszej ocenie, rozmawialiśmy na ten temat, solidną zaporę. Mariusz Błaszczak dodał, że płot jest wzorowany na tym, który stoi na granicy węgiersko-serbskiej. Będą dwie linie. Jedna linia, ta, którą tu już możemy zobaczyć, która była budowana od lipca. Dziś mogę powiedzieć, że już ponad 130 kilometrów zostało tego ogrodzenia zbudowane. No i druga linia w postaci płotu wysokości 2,5 metra. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział też podwojenie do 2000 liczby żołnierzy stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej. Prezes IPN-u Karol Nawrocki powiedział, że słowa Władysława Frasyniuka o żołnierzach Wojska Polskiego są skandaliczne, bardzo niepokojące i smutne. Przypomnijmy, Władysław Frasyniuk wczoraj na antenie TVN24 nazwał żołnierzy strzegących granicy z Białorusią przed napływem migrantów watahą psów i śmieciami. Karol Nawrocki powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że takie wypowiedzi jak słowa Władysława Frasyniuka muszą się spotkać ze stanowczą reakcją. Tej granicy już moim uznaniu nie można przesuwać dalej, tym bardziej, że mówimy o formacji, która jednak cieszy się największym społecznym poparciem i zrozumieniem w Polsce. O tym mówią też badania statystyczne, także honor polskiego żołnierza i szacunek Polaków wobec żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej powinien być tym, co łączy nas wszystkich, a nie co powoduje tego typu skandaliczne jednak słowa. Stacja TVN24, na której padła wskazana wypowiedź, wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Talibowie nie zgadzają się na przedłużenie ewakuacji obcokrajowców z Afganistanu. Operacja miała zakończyć się 31 sierpnia, ale część krajów NATO argumentuje, że nie zdąży do tego czasu wywieźć wszystkich osób, które miałyby opuścić kraj. Szef niemieckiej dyplomacji poinformował, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z talibami, a najnowsze informacje w tej sprawie ma Wojciech Cegielski. Tysiące Afgańczyków koczuje przed wejściem na lotnisko w Kabulu, by dostać się do środka i wylecieć z kraju. Obecni na miejscu dziennikarze informują, że nawet osoby, które mają przy sobie dokumenty potrzebne do wylotu, nie są wpuszczane na teren lotniska. Żołnierze przepuszczają wyłącznie obywateli Stanów Zjednoczonych. USA wysyłają na miejsce kolejne samoloty, a świadkowie na lotnisku mówią, że maszyny startują z Kabulu jedna po drugiej. Same tylko Stany Zjednoczone miały do tej pory wywieźć z Afganistanu 37 tysięcy osób, a w miniony weekend Wielka Brytania ewakuowała 6 tysięcy osób. Dziennikarze informują jednak o panującym na lotnisku chaosie. Coraz więcej jest przypadków rozdzielania rodzin, gdy mąż jest wpuszczany przez żołnierzy, a żona z dziećmi czeka za bramą. Zdarza się też, że członkowie tej samej rodziny są wsadzani do różnych samolotów i lecą do zupełnie innych krajów. Media twierdzą, że wiele dzieci podróżuje samolotami bez swoich rodziców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Największym wyzwaniem pozostaje wciąż przedostanie się do bram lotniska z centrum Kabulu. W ostatnich godzinach francuskie siły specjalne przetransportowały przez miasto 260 pracowników misji Unii Europejskiej w Kabulu. Prezydent USA Joe Biden wezwał prywatne firmy, by wprowadziły obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 dla swoich pracowników po tym, jak Rządowa Agencja Żywności i Leków w pełni zatwierdziła szczepionkę Pfizera. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przywódcą organizacji pozarządowej, władz lokalnych lub stanowych, który czekał z wprowadzeniem wymogów szczepień na pełną aprobatę FDA, wzywam cię, byś to teraz zrobił, powiedział Joe Biden podczas wystąpienia w Białym Domu. Jak dodał, wymogi szczepień nie są niczym nowym i obowiązują od dekad w wielu szkołach i miejscach pracy. Amerykański prezydent wyraził też zadowolenie z faktu, że tempo szczepień w USA wzrosło w ostatnim czasie. W ciągu tygodnia zaszczepiło się 6 milionów osób, co jest najlepszym wynikiem od ponad półtora miesiąca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki w Mistrzostwach Europy idą jak burza. Właśnie wygrały po raz czwarty z kolei. Wygrały to mało powiedziane. W dzisiejszym spotkaniu zdeklasowały Hiszpanki. Zwyciężyły 3-0 w dwóch pierwszych setach do 15, w ostatnim do 8. Tak o meczu mówi trener Polek Jacek Nawrocki. Hiszpania widać wystrzelała się chyba wczoraj w meczu z Grecją. Dzisiaj my podeszliśmy jak do każdego spotkania bardzo poważnie. Chyba złamaliśmy ich trochę w pierwszym secie, wtedy kiedy jeszcze mieli ochotę do grania. Później już było coraz łatwiej. Szanse miały zagrać praktycznie wszystkie zawodniczki. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Nasze panie z kompletem zwycięstw prowadzą w grupowej tabeli, to wiadomo już dziś. Ze świetnym bilansem awansują do kolejnej fazy turnieju, trafiając na teoretycznie słabszego rywala. W sprawach piłkarskich niedobre wiadomości dotyczące naszej reprezentacji, która za tydzień rozpoczyna zgrupowanie przed meczem z Albanią, San Marino i Anglią w eliminacjach mundialu. Można już właściwie zapomnieć, że weźmie w nim udział powołany przez Paulo Souza Krzysztof Piątek. Rehabilitacja kontuzjowanego stawu skokowego napastnika Herty Berlin ślimaczy się i nie zakończy do przyszłego poniedziałku. Co gorsza, nie wiadomo co z Piotrem Zielińskim. Nie dokończył meczów Serie A w trykocie Napoli. Nabawił się stłuczenia mięśnia czworogłowego, jak stwierdził lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski. Rokowania w tej kwestii są trudne. Pewne jest to, że Sherdan Shaqiri zmienia klub. Pomocnik reprezentacji Szwajcarii opuszcza Liverpool, w którym, mówiąc futbolowym slangiem, rzadko wąchał murawę i przechodzi za 6 milionów euro do Olympique Lyon. Z kolei z Monachium nie zamierza się ruszać Joshua Kimmich. Właśnie przedłużył kontrakt z Bayernem o 4 kolejne lata. W tym serwisie jeszcze tenis. Magda Linette zagra w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Cleveland. Pierwszej 7-6 i 6-4 pokonała dużo niżej notowaną Amerykankę Eminę Bektas. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował kolejne ostrzeżenie przed intensywnym deszczem w województwie łódzkim. Według synoptyków opady będą trwać nadal co najmniej do rana. Jutro na ogół pochmurno, ale będzie też przelotnie padać i przeważnie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Państwo, nazywam się Mateusz Krautfurst, to są serdeczne dźwięki. Zabrzmiał utwór pod tytułem Who Needs Words? No i kto potrzebuje naszych słów? Mam nadzieję, że Państwo, a ze mną jest Artur Bubu-Twarowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No, kto potrzebuje słów dzisiaj, jak myślisz? Słowa są jeszcze potrzebne do czegokolwiek? Wiesz co, ja przez długi czas musiałem zaakceptować, że jest coś takiego jak wokal w muzyce. W ogóle w piosence, że istnieją słowa. Że w ogóle go potrzebuję go słuchać, że jakby to on wytycza mi to, co ja powinienem grać tak naprawdę. Ale to jest bardzo interesujące, bo co, jest tak, że wielu muzyków nie lubi akompaniować i chodzi o to, żeby w końcu zagrać solówkę? Nie, ja myślę, że ja byłem, wiesz, gdzieś wychowany na czymś zupełnie innym, a przez to, że słyszę selektywnie, to nie słuchałem wokalu. Po prostu skupiałem się na tym, co się dzieje w muzyce, słuchałem się na tym, co się dzieje w aranżu i dopiero no, z czasem nauczyłem się, że jest to równie istotna część aranżu, no, zdecydowanie, no tak, która mi się przyda do tego. No to jest taka transakcja wiązana między akompaniatorem a frontmanem, wokalistą, no bo bez dobrego frontmana nie ma gdzie grać koncertów, a z kolei frontman bez dobrego gitarzysty, bez dobrego składu, no może ewentualnie odpalić podkłady. No oczywiście, że tak, ale wiesz, jakby ja też ze szkoły muzycznej jakby opierałem się głównie na muzyce instrumentalnej, więc jak poznałem też dzięki mojemu tacie Hendrixa czy AC/DC, to słyszałem przede wszystkim gitarę, która tam grała, a tak to, że Hendrix się śpiewał albo w AC/DC ktoś skrzeczał, to po prostu był taki, no dobra, on sobie tam robi, a ja przede wszystkim słucham, jaka to jest gitara, dlaczego taka kostka, dlaczego taki bas, o, że fajnie werbel brzmi, no jakby dopiero potem, na samym końcu był wokal, no ale od momentu, jak zacząłem grać na uszach, to zrozumiałem, że jednak słuchanie tego wokalu jest dość istotne na koncercie, szczególnie żeby wiedzieć, co się dzieje. A granie na uszach, szanowni państwo, to ja mogę podpowiedzieć, że to jest takie granie, w którym system monitorowy jest douszny. No i wtedy faktycznie słychać wszystko bardzo precyzyjnie, nie ma jak zwalić na to, że no odbijało się od ścian. Dokładnie tak. Chociaż znam osoby, które tylko tak potrafią śpiewać. Okej, okay. Tak zwana stara szkoła. Dokładnie. No ale Artur Bubu-Twarowski to nie jest szkoła stara. Chociaż zależy, jak się taką szkołę dzisiaj definiuje. Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy jesteś takiego jak stara szkoła, czy nowa szkoła. Ja myślę, że nie wiem, gram już prawie 30 lat na tej gitarze. Okej. Okay. Więc można by powiedzieć, że jestem trochę starej szkoły, ale staram się też myśleć nowocześnie i staram się i grać i nowocześnie, i staro, i to jest wszystko takie... W tym momencie to już chyba nie istnieje taki termin, wydaje mi się. Okej. Okay. No to ja z pewnością mogę państwa zabrać po takiej podróży, po inspiracjach Artura oraz po utworach, w których maczał swoje gitarowe palce. I pierwszym z takich utworów będzie Atlantyk. Wybierzemy się tam. Mam nadzieję, że są państwo gotowi. Natalia Nykiel, Atlantyk i Artur Bubu-Twarowski na gitarze. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas. Ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry. Jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc. By mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy całość tu, Atlantyk, my i wiatr. Nawet deszcz wystukiwał rytmie serc, by mój każdy szept swoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Artur Bubu-Twarowski jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał Atlantyk Natalii Nykiel, gdzie Artur Bubu-Twarowski gra na gitarze czy na banjo? Ja tam gram na trzech różnych gitarach. Okay. A co jest w ogóle ciekawe, bo u Natalii Nykiel w zespole nie ma gitary. Rozumiem. I któregoś dnia, jeszcze przed pandemią, zadzwonił do mnie Fox, którego też pozdrawiamy tutaj, pozdrawiamy bardzo Foxa serdecznie. I Fox po prostu wysłał mi piosenkę w stylu Dolly Parton i powiedział, słuchaj, no jakby jesteś jedyny, który może to zrobić, więc przyjeżdżaj do mnie, pokombinujemy. Przyjechałem, spotkałem się z Natalią, spotkałem się z Foxem, których jestem absolutnie fanem, jeżeli chodzi o piosenkę typu Kokosanki albo Error. Naprawdę uważam, że to, co robią w elektronice i tak zwanym EDM-ie polskim, to w ogóle jest absolutny sztos. I nagle oni do mnie z czymś takim i trochę ich zapytałem, czy mi coś się nie poprzestawiało w głowach zwyczajnie, bo zapraszają mnie, piosenkę już mi się tam zaczęło coś kłębić, żebym chciał to w taki sposób, że trochę to country and western trzeba zagrać, a że tu i myślę jaką gitarę, to, czy oni tak? są na to gotowi, oni, że absolutnie w to idą, że jest odważnie i że są tego absolutnie pewni. No i tak jakoś żeśmy siedzieli przez tą pandemię. Fajnie, bo nikomu się nie śpieszyło. Pojechaliśmy do studia w dobrym tonie. Usiedliśmy, wziąłem trzy różne gitary i to jest taka specyficzna gitara Grecza, której już nie mam. Miała wielkie pudło i brzmiała niesamowicie w tych kilku wybranych przeze mnie piosenkach, które nagrałem na niej w studiu. I jakoś przepuścimy przez jakiś reverb przesterowany, przez wzmacniacz, przez siedem różnych mikrofonów, to mojego ulubionego Channel Limited. I nagle się okazało, że zrobiliśmy sound, o który nam chodziło. Fox jakby jest tak zachwycony tą piosenką dalej. Natalia uwielbia ją grać na koncercie. Dalej nie mają gitary w zespole, ale im to nie przeszkadza. Ale to co robią na koncercie? Jest to ja myślę, że może jest coś gościnnie. Ja nawet nie wiem, jak często oni grają tą piosenkę na koncercie. No. Mogę tylko powiedzieć, że ta współpraca nam na tyle fajnie zażarła, że na nowej płycie Natalii też będzie piosenka w zupełnie w innym stylu niż to, co jakby ona prezentuje. Cała płyta będzie dość zróżnicowana i to będzie takie, jedno nasze. Na takie momenty ja czekam, aż dowiem się, co się będzie działo w przyszłości i Państwo dowiedzą się pierwsi, że taka współpraca już ma miejsce i na efekty czekamy. To zabiorę Państwa i Ciebie, Artur, również do Ody do serca, o której za chwilkę również porozmawiamy, ale muszą Państwo usłyszeć, jak Natalia Kukulska mierzy się z mazurkiem Amol Fryderyka Chopina, a wewnątrz tego nagrania usłyszymy również gitary Artura Bubu-Twarowskiego. A aranżacja jest Krzysztofa Herdzina. Oczywiście. Pozdrawiamy Krzysztofa bardzo serdecznie. Gdy na straży stoisz ty, gdy twoim ogiem mierzy świat, mam doradców złych, nierównym biciem dajesz znać. Na spotkanie, na rozstanie, na niepewne dni. Wszystko wraca w swoje miejsce, gdy prowadzisz. Zrzuć na dno, miarowo kołysz mnie. Artur Bubu-Twarowski jest moim i Państwa gościem. Nie bałeś się zmierzyć się z Fryderykiem Chopinem i aranżem Krzysztofa Herdzina? Szczerze? Tak. To ja się chyba bałem mniej niż szefowa projektu, powiem szczerze, bo wiedziałem, ile ją to kosztuje serca i jak bardzo jej na tym zależało. I też Natalię bardzo pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście. I ja się trochę bałem i powiedziałem, że wezmę w tym udział tylko pod warunkiem, że dostanę kwit i jakieś demko odpowiednio wcześniej, bo wiedziałem, że nie ma na to dużo czasu, że będzie zaraz dwa spotkania w studiu i będzie po prostu płyta gotowa, no bo to też z prawdziwą orkiestrą. To było bardzo dobrze spięte czasowo i tak, bałem się. Bałem się, przygotowywałem się do tego, słuchałem oryginałów, zastanawiałem się, jak będą wyglądały moje partie i fajnie to wszystko było rozpisane i też jakby no, spędziłem trochę czasu, żeby się skupić, jaki to będzie sound, a potem Leszek Kamiński, którego też pozdrawiamy, powiedział mi, że to nie ma w orkiestrze żadnego znaczenia, czy ja tu przyniosłem taką, czy taką kostkę i żebym to najlepiej trochę ściszył, bo jest za... Rozumiem. No, a jak często w swoim życiu usłyszałeś, czy mógłbyś troszkę ściszyć gitarę? O, za każdym razem. Ale to jest tak, że gitarzyści zaczynają z poziomu po prostu mega głośno, żeby ściszyć na tym poziomie, gdzie i tak by ale chcieli, bo jest... już będzie... No bo właśnie, bo widzisz, nikt tego nie jest w stanie zrozumieć. Co innego, jak grasz na cyfrowych rzeczach. Jak grasz na cyfrowych, typu kemperach czy coś, to zawsze możesz ściszyć, bo to nie wieje po scenie. Ale jeżeli masz do dyspozycji wzmacniacz lampowy... To on musi zagrać odpowiednią głośnością. To musi zagrać odpowiednią głośnością, bo wtedy się wszystkie te alikwoty, o które nam chodzi, usłyszymy. Mm. I jakby te alikwoty może nie będą ważne dla ludzi z drugiego, trzeciego rzędu, i kogoś, kto po prostu nie zwraca na to uwagę. Ale w całym miksie to ma ogromne znaczenie. Ja jestem aptekarzem, jeżeli chodzi o sound, więc jakby dla mnie to było bardzo ogromna walka ze sobą, żeby znaleźć takie rozwiązania, które będą i brzmiały, i nie będą zabijały ludzi po drodze. No. Dlatego na przykład grając Mrozem, chowam wzmacniacz zazwyczaj pod scenę, bo tam ten sound musi być po prostu pełny, 70-sowy, też wystarczająco jasny. I żeby ten wzmacniacz, który mam, się odezwał, no jest trzeba go schować, najlepiej albo za scenę, albo pod scenę i dwa mikrofony i niech się chowają, kto obok niego przejdzie. Kto się boi, to się chowa. Dokładnie. No dobrze, no a propos drogi, Państwo, mam nadzieję, podróżują bezpiecznie, a jeżeli motocyklem, to wyjątkowo uważnie. Leon Bridges ma utwór pod tytułem Motorbike i do tego utworu zapraszam Państwa bardzo serdecznie, ale tak naprawdę zaprasza do tego utworu Artur Bubu-Twarowski. Fajny jest teledysk i w ogóle cała płyta Leona Bridgesa nowa. Polecam serdecznie. Polecamy. Mam nadzieję, że ten jeden utwór sprawi, że Państwo zagłębią się w jego muzyce. We don't stop, but the time do. Love is in another life, let me remind you. Look back, see me behind you. When it feels good, you don't have to try to. And if you say so, Artur Bubutwarowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Arturze. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że zgodziłeś się na spotkanie i rozmowę i że miałeś czas. Wiesz, wiem, co będziesz pił do mnie. Tak, muszą Państwo wiedzieć, jak brzmi najkrótszy żart, jaki się zdarza w szczycie sezonu, kiedy dzwonię do Artura. Mówię do niego: cześć Artur, czy w najbliższy piątek masz wolny wieczór? On wtedy się po prostu głośno śmieje, mówię: okej, cześć, miłego dnia. No akurat to no, nie mijasz się z prawdą, choć wiadomo, czasy pandemiczne były dla nas wszystkich trudne, ale to wszystko teraz się wywróciło znowu do góry nogami i całe szczęście mamy fantastyczny sezon z mrozem, bo kontynuujemy to, co zostało nam przerwane jeszcze w płycie Aura, a jeszcze Łukasz wydał fantastyczny nowy singiel Złoto. Który też pewnie zapowiada na zapowiada nową płytę i na pewno tam się też coś znajdzie, co razem zrobiliśmy, bo jakby no Łukasz produkuje z ludźmi, z którymi ma dobry team, że tak powiem, producencki. No. Tak. I coś ci mogę powiedzieć. No, powiedz, ile kilometrów przejechałeś w ostatni weekend, to jest interesujące. W ostatni weekend przejechałem 2264, tak mi wyliczył Google Maps. No rozumiem. No i były to 3 koncerty z Łukaszem i na koniec w ogóle jeszcze poprowadziłem warsztaty dla tancerzy z muzykalności. Bardzo ciekawe. No dla mnie to też było ciekawe, bo zdecydowanie jest mi prościej, jak ludzie, do których mówię, trzymają gitary w ogóle. A tutaj byli tancerze, więc ja też musiałem zasięgnąć encyklopedii i trochę się nauczyć, dowiedzieć czegoś, co tak naprawdę w tym tańcu będzie im potrzebne. Mhm. I przede wszystkim, co może ich zaciekawić jako... No, ja jestem może lejkiem w tańcu, ale oni będą lejkami muzycznie i trzeba im wytłumaczyć, o co chodzi w aranżu. I tak. Dla mnie to też było fajne, bo się musiałem cofnąć trochę do podstaw. Jak przeczytałem regułki szkolne, których się uczyliśmy za dzieciaków, to w ogóle... oszalałem, jak to jest bardzo nieprzyjemnym językiem napisane. Jakbym miał się z tego uczyć muzyki, to bym już teraz nie podjął tego wyzwania. Ale fajnie było tłumaczyć, co to jest takt, wytłumaczyć podziały, próbować opisać, co to jest tonacja bez instrumentu w dłoni. Okay, albo pokazać, ciekawe, jak wyglądają traki do jakiejś tam jednej czy drugiej piosenki i dlaczego ten utwór się składa z takiego hi-hatu i co ten hi-hecik robi, a dlaczego w utworze Stronger jest 15 różnych syntów, gdzie każdy odpowiada za coś innego, a tak naprawdę grają to samo. No tak. I to wszystko dla ludzi, którzy do tej muzyki muszą później elegancko tańczyć. Oczywiście, że tak. I myślę, że im będą więcej wiedzieć na ten temat, tym więcej narzędzi dostaną do tego, żeby móc wyraźniej pokazywać ruchem, co się w tej muzyce dzieje. Bardzo fajne. No ale wracając do mroza, to mamy dla Państwa coś bardzo specjalnego. Łukasz zgodził się, żebyśmy pokazali Państwu wersję, która jest wersją na żywo, rejestrowaną również przy udziale instrumentalnym Artura Bubu Twarowskiego. I będzie to utwór pod tytułem Mgła. Zjada mnie niepokój, gdzie jest antitotu, choć najmniejsza doza w chmurze spakierosa. jak zabija to mnie, że nie ma tu jej. I mijam, i mijam co dzień. Kroki to nie twoje snów. Nie chcę popić, utwi topić. Piszę smutny blues. Znowu kropi ona stopy. Nie postawi tu. Wokoło gęsta mgła. Mój smutek wypije do dna. Wypije to. Artur Bubu-Twarowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór Państwu. Artur współpracuje z wieloma artystami na scenie, ale również studyjnie. Ale zdarza się, że artyści, z którymi pracujesz, nie korzystają z Twoich usług, kiedy pracują nad swoim autorskim materiałem. No i jak wtedy czuje się muzyk? Odrzucony? Właśnie, ciekawy to jest temat, bo to nie jest tak, że odrzucony. To parę lat temu miałem z tym spory problem, żeby nie oszukiwać. To było takie na zasadzie policzka, że... Ale że jak to? Że jak to? Dlaczego? Dlaczego nie? Czy jestem w czymś gorszy? Czy okay. W ogóle o co chodzi? I zrozumiałem to, że w ogóle produkcja muzyczna jako taka wygląda teraz zupełnie inaczej. Tak naprawdę nagrywa osoba, która przyniesie riff do studia. I na przykład w kwestii Łukasza, ja jestem ogromnym fanem tego, co robi Piotr Rubik, który bardzo często po prostu się kumplują. Piotrek pisze sobie piosenki, na przykład wysyła coś Łukaszowi, Łukasz go tam pociśnie, fajnie, że sobie razem coś zrobią. I na przykład dzięki temu są Szerokie Wody, które są jednym z moich ulubionych piosenek Łukasza. I napisał to Piotrek Rubik. No i ja bym był zszokowany, jakby Piotrek, który wymyślił piosenkę, potem przyszedł do mnie i powiedział, wiesz co, jednak ty nagraj gitarę, no. No jest, tak. Bo jest on wybitnym gitarzystą i dla mnie to było absolutnie zrozumiałe, że jeżeli pracują w teamie producenckim, to będą pracować razem. Jeżeli Łukasz pracuje z Borsem, to też sobie wgrywają. Czasami Łukasz sobie sam wgrywa to, co potrzebuje, bo też jest producentem. I wielokrotnie się tego nauczyłem, że nie ma co się o to burzyć, bo ja i tak jako sideman mam swoją pracę i tak do mnie dzwonią, żebym przyjeżdżał, nagrywał, ale czasami potrzebne jest to coś małego, kto przyniesie ten, który to wymyślił. I to jest nawet niepoliczalne i nie da się potem tego... Ja mam problem z tym, żeby się nauczyć to odtwarzać jeden do jeden, bo jak ja mówiłem wcześniej, jestem aptekarzem, więc dla mnie to będzie po prostu punkt honoru, że jeżeli ktoś tak nagrał, okay, to ja chcę, żeby to tak zabrzmiało na żywo. Pomijając fakt, jak są na przykład trzy różne partie gitary i chcę wszystkie zagrać naraz, to jeszcze jest zupełnie inna kwestia. Ale nie uważam, że muzyk się powinien czuć odrzucony, bo czasy się zmieniły po prostu. Teraz nie mamy etapu zespołów, tylko jest etap po prostu frontmanów. I frontman może wykorzystać, kogo będzie chciał do tego, żeby płyta się sprzedawała. A ja jestem muzykiem przede wszystkim koncertowym i dla mnie jest to zaszczyt, żeby grać w tak wybitnym składzie, bo są tam sami po prostu zawodowcy, sami tak, snajperzy. I chyba żaden z nas nie ma z tym problemu, że tu się dzieje tak, że bębny są na przykład z komputera, bo są z fajnych sampli z lat 60. I to też jest okej. Okay. Albo producent nagrał bęben po prostu i nagrał go nie tak, jak go nagrałby zawodowy muzyk, ale coś w tym jest ciekawego, no. Dlaczego Prince grał na basie na swoich płytach, no? Bo nikt nie potrafił zagrać na basie tak, jak Prince chciał, no. Rozumiem, no ale muszę przyznać, że to podejście wymaga dość dużej dojrzałości emocjonalnej. Najprawdopodobniej, bo łatwo się w ogóle, wiesz, dziękuję, po prostu obrazić. Oczywiście, że tak. I ten etap też miałem ze sobą, bo jak wspominałem parę lat temu, ale oczywiście to dojrzewanie nastąpiło prędzej czy później. Dlatego mówiłem, był kiedyś etap rock'n'rolla w moim życiu, a obecnie jako 35-letni stary koń troszeczkę inaczej myślę. No, rewolucja za rewolucją w takim razie. No to Fink w takim razie dla Państwa, Sort of Revolution z zestawu inspiracji Artura Twarowskiego. Come so far, feel so real. All this time I've waited for, and who we are, where we're going to, all this time preparing for it, come so far. Come so far, yeah. So let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there. In the dark, it feels so real. And all this time we've been sleeping on. All and who we are, what we're going through, and all this time spent safe for it. Come so far. Come so far, yeah. So just let me know when we get there, if we get there. far. There's no going back. All this time we've been running from me. Where we are, where we're going to. We'll organize a sort of revolution. We'll organize a sort of revolution. Dobry wieczór, Artur Bułutwarowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór Państwu. Strefa Zen to jest utwór, który zabrzmi, a śpiewać go będzie Nick Sinclair, ale zanim usłyszą Państwo nagranie, no to ciekaw jestem, jak Artur Bułutwarowski postrzega współpracę z, no można powiedzieć, najbardziej polskim afroamerykaninem, jaki kiedykolwiek śpiewał na tych ziemiach. A to śmieszne jest trochę, bo ja Nicka poznałem, nie wiem, z 15 lat temu, tak. Jeszcze zanim się przeprowadziłem do Warszawy, to grałem z takim tworem, który się nazywał Karimski Club. Pozdrawiamy Karima Martusewicza z WW. I on mnie zaprosił jako bardzo młodego i krnąbrnego, wszechstronnego gitarzystę. Ja wydawało mi się, że już wszystko umiem. I pojechałem na koncert do Krakowa. Nie pamiętam, czy to była jakaś kryjówka albo coś, jakiś klub, który pewnie już nie istnieje nawet. I wchodzę na próbę, a tam po prostu Nick Sinclair, który próbując mikrofon daje taki power, że nie wiedziałem za bardzo, za co się złapać. No więc od razu jakby też czuć, że to jest ktoś niesamowity, trzeba go poznać, a ja byłem akurat w takim trochę okresie życiowym, że uważałem, że trzeba poznać wszystkich niesamowitych ludzi, bo sam się czułem niesamowity. Ale mniejsza o to, jakby no Nick od samego początku mi się wydał taką kulą energii, że ucieszyłem się od razu i wiedziałem, że nam na scenie po prostu zapali. No i do tej pory ta sytuacja no trwa. Właśnie, i dalej ze sobą gramy. Bardzo sobie cenię tą współpracę z Nickiem, bo wnosi on do muzyki w ogóle coś kompletnie innego i jest taką barwną postacią, że idąc na jego koncert, każdy wychodzi uśmiechnięty. No. No, a najbardziej zabawne chyba w tej sytuacji, najbardziej fantastyczne jest to, że Nick jako rdzenny Amerykanin próbuje walczyć z językiem polskim. Myślę, że wychodzi mu to całkiem dobrze. Znaczy to było spore wyzwanie, tak. I też konieczność opuszczenia takiej swojej strefy komfortu. Oczywiście. I żeby znaleźć w ogóle tą swoją strefę zen, którą Państwo zaraz usłyszycie, myślę, że to naprawdę był ogromny wysiłek z jego strony i choćby dlatego warto tego posłuchać, żeby zrozumieć, jak bardzo to jest trudne, żeby Amerykanin z bardzo giętkim językiem zaczął mówić wyraźnie, co i nam czasami przychodzi z trudem. No tak, my się dzisiaj będziemy bardzo starać, żeby było dykcyjnie i wyraźnie. Stara się również Nick Sinclair, a jak Państwo już znają całą historię poprzedzającą tę piosenkę, to myślę, że z większą wyrozumiałością posłuchają Państwa Nicka po polsku. Wszystko jest, jak ma być. Dobrze jest. Dobrze jest, jak ma być. Program Trzeci Polskiego Radia. Artur Bobutwarowski jest moim i Państwa gościem. Chciałbym nawiązać do nagrania, które przesłałeś, które zostało wyprodukowane przez DJ-a Warsona. No i to taki klimat lat 80., ale również fantastyczne solo gitarowe, na którym się skupimy. Ale zanim to się wydarzy, to utwór prosi się aż o to pytanie. Jest po 23. Mam nadzieję, że dzieci poszły spać. Czy gitarzyści to tacy muzycy, którzy faktycznie łatwiej podrywają po koncertach dziewczyny, czy jednak całą śmietankę spija frontman? Wiesz co? Był rock'n'roll w moim życiu. Obecnie jestem bardzo szczęśliwy i ustatkowany, ale był rock'n'roll i owszem, po koncertach było łatwiej, ale to też jest kwestia wyboru, czy się chce z tego korzystać, czy nie, bo nie urażając nikomu, jest to taki dość ściski temat, bo osoby, które, że tak powiem, lecą na artystów, nie zawsze też sobą reprezentują taki poziom, który długofalowo ma jakąś korzyść. No tak, czyli niebieska albo czerwona pigułka i ty wybierasz, to jest kwestia, wiadomo, no jeżeli mówimy o takim rock'n'rollu, to na bank są osoby, które lubią z tego korzystać i ja też nie powiem, miałem też kiedyś 20 lat, Tak. I swoje rzeczy robiłem. A piosenka Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą też nie wzięła się znikąd. Nie wzięła się znikąd, oczywiście. I wydawało mi się, że tak zdecydowanie będzie prościej, ale to nie tak. Wydaje mi się, że perkusiści mają w zasadzie najprościej. Naprawdę? Tak. Ale oni mają tyle pracy po tym, żeby posprzątać ze sceny swoje graty, że zanim to się wydarzy, to już wszyscy pójdą do domu. No nawet dlatego muszą szybko pracować na swoją markę, żeby mieć techników. No dobrze. A wtedy okay. Jakoś to prościej zdecydowanie. No dobrze. Mam nadzieję, że Państwa te żarty nie przerażają. Naked Girl. Zobaczą Państwo, jak wspaniale Artur gra solówkę. Artur Bobutwarowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Artur. Dobry wieczór. Muszą Państwo wiedzieć, ja dostałem wcześniej maila i bardzo dużo propozycji muzycznych i tych, w których słychać grę Artura i te, których Artur słucha po godzinach. No i trafiłem na nagranie The Lay Down. To jest w ogóle ciekawostka, bo produkował to Andrew Watt, którego jestem ostatnio bardzo podglądam, co on robi, bo on produkuje i Miley Cyrus, i Post Malone'a, i ostatnią płytę z jego Osborna. Okay. I akurat na ten numer trafiłem oglądając dokument o Ricku Rubinie, takim znanym producencie z Ameryki. I po prostu poleciał ten numer, zagrało tam solo Andrew Watta właśnie, który też jest gitarzystą fantastycznym. I się zakochałem w tej piosence, która brzmi bardzo tak, no nie wiem, dla mnie to jest takie nowoczesne spojrzenie na vintage, bo brzmi to dość nowo, tak, ale przy zachowaniu starych środków. Znaczy mi się wydaje, że to w ogóle teraz jest jeszcze bardziej odważne, bo parę lat temu przechodziliśmy taki okres, że znowu 80sy gdzieś wracały. Potem jakoś 90sy się zaczęły odzywać, ale zauważyłem, że od czasu pandemii wszystko to już się tak miksuje, że mamy i środki wykonawcze, które były dla lat 70. po prostu wszechobecne, używane teraz we współczesnej muzyce. Dużo osób wraca do taśmy, dużo producentów w ogóle, jednoosobowych właśnie, jak tak puściłeś na początku ten Young Guns Silver Fox. To też jest taka ciekawostka, którą znalazłem przez przypadek, skojarzyła mi się z Steely Danem i myślę sobie, kurczę, pewnie jakieś tam 74 rok, a tu bach, 2020. W ogóle jest tego bardzo dużo i cieszy mnie to, że można to teraz ze sobą tak przemieszać, tak jak na przykład parę lat temu no ewenementem była płyta Childish Gambino, który po rapowych płytach nagle wyskoczył z czymś kompletnie vintage'owym, mrocznym i na ciągłym fuzie. Bardzo mi się to podoba i tak samo dlatego Andrew Watt i to, co robi i to, co wykrzesa z artystów, bo i Ozzy'ego Osborna płyta brzmi tak, jakby ją robił w latach 80. i jest świetna i Miley Cyrus nagle wrzuciła do łask, bo zrobiła dobrą popową płytę zamiast się rozbierać. Czyli od producenta dużo zależy, no a dużo zależy również od tego, kto jest moim gościem i kto poleca Państwu muzykę. Artur Bobutwarowski zaprasza Państwa w tej chwili do utworu The Lay Down. Shelley FKA Drum. Featuring her and Andrew Watt. I prefer we go upstairs, hey, 'cause I want to show you my room. The sheets are perfect in the sleep on a freak on, just in case you wanted to. Artur Bubu-Twarowski jest moim i Państwa gościem, chociaż te serdeczne dźwięki dobiegają bardzo powoli, ale jednak nieuchronnie końca. Dobry wieczór Państwu. Gdyby ktoś pytał, gdzie dzisiaj byłeś, to masz alibi, bo byłeś tutaj. Jest nagrane, zarejestrowane, data, tak, wszystko. No ale ma też takie alibi Archie, ponieważ wykonał je właśnie z Tobą. I mówimy oczywiście o utworze słowno-muzycznym. Tak, tak. Czy graliście to na Woodstocku? Nie. Okay. Ten utwór powstał po Woodstocku i miał być kolejnym singlem do płyty, okay, która mam nadzieję kiedyś się ukaże tak naprawdę. I... No Archie też jest tak zajętym człowiekiem, że pewnie sam siebie też na drugi plan co chwilę musi odstawiać. No zdecydowanie, bo... tak, szczególnie, że teraz zrobiliśmy nową epkę Natalii Kukulskiej, którą mam nadzieję niedługo będą Państwo mogli usłyszeć, a jest naprawdę fajna. I znowu mamy przecieki, proszę zobaczyć. Ale tylko ja tylko powiem, coś się dzieje, wiadomo, bo na Instagramie Natalii również widać, że coś się dzieje, więc nikt mnie tu pozywał nie będzie. No tak. Ale bo zresztą mam alibi jakby. Mamy alibi. No. To Archie do mnie przyszedł z jakąś pierwszą demówką. I powstał zespół rockowy. No ja też lubię czasem szarpnąć dowalić do pieca, no, jak to się mówi. No, też lubię szarpnąć, to spełniam się tam, gdzie pracuję. Znaczy, a sam dla siebie obniżasz czasem sobie struny, żeby brzmiały ciemniej, tak wiesz, do ćwiczenia, do słuchania? No, mam kilka gitar, więc czasami sobie kombinuję. Na przykład dzisiaj planowałem, że sobie wrócę do domu i że mam wolny wieczór, proszę do mnie nie dzwonić, to będę sobie po prostu, pogram sobie jakąś właśnie rockerkę po to, żeby się rozluźnić. A co na to sąsiedzi? Słyszą to? No, ja mam dobre słuchawki. Tak? Okay. Akurat w domu nie korzystam ze wzmacniacza, z szacunku do nich, bo rozumiem. Raz tylko odpaliłem na 5 minut i skarg nie było, ale bardzo grzecznie prosili. I tak mam ich wystarczająco wyrozumiałych, nie ma co ich zabrać. Zawsze tak. Mogę pojechać do sali i odpalić wzmacniacz, ale to wtedy będzie słyszało na pewno drugie osiedle. Jeżeli Państwo usłyszą w oddali wzmacniacz, to najprawdopodobniej był to właśnie Artur Bubu-Twarowski, ale nie teraz, bo teraz ma alibi. Ja dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia jak najszybciej. Dobranoc Państwu. Wolna jak ptaka, czekam ciągle na znak, tak. Poryczałem się na widok dzieci, wojny, tak, fakt. Trochę snuję się za dnia, bo te myśli męczą mnie już noc w noc. Teraz dotyka mnie gniew, ten bezsensowny atak. Nie rozumiem tego, chcę uciekać, gdzie jest tratwa. Choć ze mną nikt nie zorientuje się, że kogoś brak, brak. Zniknę jak duch, tego nie spodziewa się tu nikt. Bo zniknie nasz tłum, uniesie się w powietrzu tylko pył. A nim przyjdzie noc. Moment i chyba go mam. Trochę częściej opuszczam wzrok i trochę gorzej jaram. Czy to dysfunkcyjność, czy choroba, nie wiem, zbadam to później. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.